शुक्ल यजुर्वेद काणव साख्य बृहदारण्यक उपनिषद इसमें प्राण को आश्रय करके बाकी सब इंद्रिय प्राप्त किए, अपना देवत्व भाव को ये प्राप्त किए। अभी आगे टीका में कहते हैं, प्राणस्य आत्मत्वादि व्यक्ति कर्तुम आख्यायिका श्रुति विभजते ते प्रजापति इति। प्राणस्य आत्मत्वादि, प्राण आत्मा है, इंद्रियों का संघात का आत्मा है, आत्मा अर्थात सभी को ये सामर्थ्य देने वाला। व्यक्ति कर्तुम ये बताने के लिए आख्यायिका श्रुति विभजते, ये जो आख्यायिका भी चल रहा है इसका विभाग करके दिखाते हैं। ते प्रजापति भाष्य में, ते प्रजापति प्राण मुख्येन प्राणेन परिप्रापित देवस्वरूप हो चूक रुक्तवंत फलावस्था। मुख्य इसका अन्वय हो जाएगा, मुख्येन प्राणेन परिप्रापित देव स्वरूप, मुख्य प्राण के द्वारा देव स्वरूप प्राप्त किए हैं। अभी फलावस्था, फलावस्था अर्थात ठीक है, परिप्रापित देव स्वरूप फलावस्था, वो फलावस्था को प्राप्त करके, फलावस्था अर्थात समष्टि भाव को प्राप्त करके परिप्रापित देव स्वरूप, मुख्येन प्राणेन परिप्रापित देव स्वरूप फलावस्था। ते प्रजापति प्राण, वो प्रजापति प्राण ऊचु ऊचु अर्थात उक्तवंत, मुख्य प्राण के द्वारा अपने देव स्वरूप को प्राप्त करके समष्टि भाव को प्राप्त करके ये उनका फलावस्था हो गया। कौन कहते हैं प्रजापति प्राण, प्राण अर्थात इंद्रिय, और वो सब अपने में बात किए। किम क्या बात किए, किम इति आह, को नु इति वितर्के, आगे मंत्र है को नु स्व अभूत नो नो इत्थम असक्त, इस प्रकार की वो लोग बात किए। उसका अर्थ कहते हैं को नु इति वितर्के, को नु अर्थात कस्मिन नु अर्थात कहाँ, स्व अभूत वो था, वो कहाँ था, कहते कौन कह, कहते यो नो असमान, जो नो नो अर्थात असमान, इत्थम एव असक्त, असक्त अर्थात संजितवान, देव भावम आत्मत्वेन उपगमितवान, जो हम लोग इस प्रकार की असक्त, इत्थम इत्थम अर्थात अनेन प्रकार न, असक्त असक्त अर्थात संजितवान, संज सोंगे धातु लुंग का रूप हो गया, संज धातु हो गया संज, अट अट संज सिच आगे तो संज धातु अनिट है, तो होने से झलो झली से शिष का लोप हो गया, तो हो गया संज आगे तो जो है वो आत्मनिपद होने से गिंत हो गया, गिंत होने से अनितिताम से नकार का लोप हो गया असक्त, असक्त अर्थात तो संजितवान। जो यह यो नो नो अर्थात असमान, इत्थम अनेन प्रकारेण असक्त, असक्त अर्थात संजितवान, हमको संजितवान का अर्थ क्यों 107 वहीं से पाठ चलना था ना, ना ना 107 भाष्य में चलता है द्वितीय पैराग्राफ। संजितवान, संजितवान अर्थात देव भावम आत्मत्वेन उपगमितवान, देव भाव को हमको प्राप्त करवाया, देव भाव हमारा स्वभाव है आत्मा है, तो उसको वो प्राप्त करवाया उपगमितवान। संजितवान का अर्थ हो गया असक्त अर्थात हम लोग अभी प्राप्त कर गए देव भाव को, और वो हमको प्राप्त करवाया उपगमितवान, हम लोग उपगतवंत और वो हो गया उपगमितवान। टीका में बागादयश्चेत प्राणम आश्रित्य फलावस्थास तरी किमिति प्राणं स्मरन्ति प्राप्त फलत्वाद इति आशंक्याः। पूर्व पक्ष का कहना है बागादयश्चेत बागादि प्राण को आश्रय करके फलावस्था समष्टि भाव को प्राप्त करके, प्राप्त कर जाने के बाद तरी किमिति प्राणम स्मरन्ति, फिर वो प्राण को स्मरण क्यों करते हैं, तो नौका से नदी पार हो जाने के बाद कोई नौका का स्मरण नहीं करता है, वो तो पार हो जाता है। तो कहते हैं किमिति प्राणम स्मरन्ति प्राप्त फलत्वात्, उनको तो फल मिल गया। इति आशंक्य आह सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में, स्मरन्ति ही लोके केनचित उपकृता उपकारिणम। लोक में ये साधारण ये बात है, केनचित उपकृता किसी के द्वारा जो उपकार किया गया तो उपकारिणम स्मरन्ति, लोक में उपकार करने वालों को स्मरण करते हैं। टीका में विचार फलम उपलब्धि कथयति, तो विचार फलम अर्थात वो लोग आपस में बात किए कौन हमको देव भाव को प्राप्त करवाया, तो इस प्रकार के लोक में भी जैसे किसी से उपकार हुआ तो विचार करते हैं, इसी प्रकार के वो लोग भी विचार किए। तो विचार फलम उपलब्धि, विचार करके उन लोग को क्या निश्चय हुआ इंद्रियों को, वो विचार किए हमको ये देव भाव को कौन प्राप्त करवाया, उसके क्या प्राप्त हुआ विचार से। भाष्य में लोकवद एव वाक्य का आधा में लोकवद एव स्मरंतो विचार यमाणा कार्यकरण संघात आत्मन्येव उपलब्धवंत। लोक में जैसा स्मरण करते हैं उपकार करने वालों को, इसी प्रकार के स्मरण करते हुए विचार यमाणा इंद्रियाणी इंद्रिय से विचार करते हुए कार्यकरण जो उपकार किया उसको कहाँ फिर प्राप्त किए, कहाँ अनुभव किए उसका, कहते हैं कार्यकरण संघाते आत्मनि एव, आत्मनि कार्यकरण संघाते तो उपलब्धवंत, उपलब्धवंत प्राणम जो उपकार किया उसको शरीर में कार्यकरण इत्यादि में सब अनुभव किए, अर्थात हमारा कार्यकरण ये सब में यही अर्थात बल देने वाला होता है। विचार है माना, हाँ चरधातु से नीच होकर के आगे कर्तरी सानस ना, ना ना अच्छा विचार रयमाण यहाँ तो शर्त में नीच लेना पड़ेगा, शर्त विचारित विचार विचार चार करने के लिए तो नीचे लेना पड़ेगा, किंतु हेतु मति से अर्थात दूसरों को चलवाए तो इस प्रकार के हिंदी में तो खाली विचार करते हुए, हाँ साधारण तो विचार करते हुए ये अर्थ करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो कहा जाएगा कि बुद्धि को विचार करवाए ये थोड़ा द्राविड़ प्राणायाम होगा, उस प्रकार की नहीं लेना है। आत्मनि कार्यकरण संघात आत्मनि, कार्यकरण संघात में आत्मा में कार्यकरण संघात आत्मनि अर्थात यहाँ समानाधिकरण है, कार्यकरण संघात अर्थात अपना कार्यकरण संघात में आत्मनि का अर्थ ठीक तीन नंबर टिप्पणी दे दिए, स्वकीय अपना कार्यकरण संघात में ही प्राण को उपलब्धि किए, कार्यकरण संघाते उसी में ही। टीका में ताम एव उपलब्धि आकांक्षा द्वारेण विवृणति, उसी उपलब्धि को आकांक्षा के द्वारा दिखाते हैं। भाष्य में कथम उसको उपलब्ध किए, कार्यकरण संघात में प्राणों को उपलब्ध किए, कैसे उपलब्ध किए दिखाते हैं भाष्य में। अयम आस्य अंतर इति, अयम जो उपकार किया हम लोगों का प्राण वो आस्य अंतर, आस्य अर्थात मुखे मुखे यह आकाश तस्मिन अंतर अयम प्रत्यक्षो वर्तते, मुख में जो आकाश है उसमें ये प्राण प्रत्यक्ष से रहता है, मुख आकाश उसमें वायु चलता जाता रहता है तो उसमें प्राण प्रत्यक्ष वर्तते। इति आगे टीका में दृष्टांतम स्पष्टयति, दृष्टांत स्मरन्ति ही लोके केनचित उपकृता उपकारिणम, ये हो गया दृष्टांत। भाष्य में दिया था ना ऊपर पंक्ति में ऊपर पैराग्राफ में लोक में स्मरण करते हैं, इसी प्रकार की दृष्टांत हो गया ये इंद्रिय सब स्मरण किए, तभी दृष्टांत स्पष्टयति। टीका में आगे भाष्य में आगे पृष्ठा में है लोक ही सर्वो ही लोको विचार्या ध्यवश्यति, सभी लोक विचार करके निश्चय करते हैं। तो जैसे लोक में होता है इसी प्रकार की यहाँ इंद्रिय भी सब अपना विचार करके निश्चय किए। जैसे ये दृष्टांत में विचार करके लोक निर्णय करते हैं, स्मरण करके आगे विचार करते हैं कौन इस प्रकार किया, इसी प्रकार के टीका में आ गए। तथा देवा विचार्य प्राणम आस्यांतराकाशस्थम निर्धारित बंत इतिहाह। इसी प्रकार की देवा, देवा अर्थात इंद्रियाणि, इंद्रिय भी विचार्य विचार करके यहाँ भी निजंत होकर के प्राणम आस्यांतर आकाशस्थम, आस्य मुख, मुख के अंदर में जो आकाश है उसमें है ऐसे निर्धारित बंत निर्धारण किए इति आह। भाष्य में तथा देवा यथा लोके लोके तथा देवा देवता देवता देवा अर्थात इंद्रिय अधिष्ठाता हरह। टीका में किम अनया कथया सिद्धम इति आशंक्य, ये कथा के द्वारा अभी क्या सिद्ध हुआ, ये कथा अर्थात वो मुख में रहता है, मुख में जो आकाश है उसमें रहता है वो ही उपकार किया देवताओं को, सब अपना देवत्वों को समष्टि भाव को प्राप्त करवाया, ये कथा से क्या तात्पर्य कहते हैं। यस्माद् भाष्य में यस्माद् अयम अंतराकाशे बागाद्यात्मत्वेन विशेषम अनाश्रित्य वर्तमान उपलब्धो देवे ही, क्योंकि यस्माद् क्योंकि अयम अयम प्राण अंतराकाशे आकाश में बागादी आत्मत्वेन, बागादियों का ये स्वरूप, स्वरूप अर्थात बागादियों को सत्ता स्फूर्ति स्फूर्ति देने वाला बल देने वाला, और विशेषम अनाश्रित्य बागादियों का अधिष्ठान विद्यमान है, बागादियों को बल देता है किंतु बागादियों का आश्रय नहीं करता है। विशेषम अनाश्रित्य, तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, विशेषम अनाश्रित्य अर्थात बागादि अनाश्रित्य ये उनको आश्रय नहीं करता। अनाश्रित्य वर्तमान उपलब्ध हो देवे ही, देवताओं के द्वारा उपलब्ध हुआ ये प्राण इस प्रकार के है। तस्माद प्राणो अयास्य, अयास्य अर्थात अयम आस्य भव इति अयास्य, इस प्रकार की हो गया। तस्मात् स प्राणो अयास्य, यहां तक पंक्ति, आगे टीका में देखिए उपलब्धि सिद्धे अर्थे युक्तिम समुचिनोति, उपलब्धि सिद्ध हुआ, उपलब्धि क्या हुआ कि मुख में आस्य में ये प्राण है जो कि उपकार करके इंद्रियों को देवत्व भाव प्राप्त करवाया, ये तो बोलो प्रत्यक्ष से उपलब्ध कर लिए, मुख में है बोल करके आठ नंबर टिप्पणी दे दिया, प्रत्यक्ष से उपलब्ध हुआ ये प्राण मुख में है आस्य में। अभी इसमें युक्ति भी देते हैं भाष्य में, विशेष अनाश्रयत्वाद असक्त संजितवान बागादीन, ये विशेष में अनाश्रय आश्रित नहीं है, ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र जो होगा वही दूसरों को उपकार कर पाएगा, जो जिसमें आश्रित होगा वो उसी का फिर उपकार करना ये कठिन है, इसलिए कहते हैं विशेष अनाश्रयत्वात, इसलिए असक्त, असक्त अर्थात तो संजितवान ये लुंग का रूप है, असक्त न सक्त असक्त इस प्रकार नहीं है, ये लुंग का रूप है अर्थात संजितवान संबंध करवा दिया, किसको कहते हैं बागादीन, अपना समष्टि भाव को प्राप्त करवा दिया। टीका में सर्वान एव बागादीन अविशेषेण अग्नियादि भावेन प्राण संजितवान, सर्वान बागादीन सारे बागादि इंद्रियों को विशेषेण अग्नियादि भावेन अपना बागादीन अविशेषेण, अविशेषेण अर्थात सारे इंद्रियों को अविशेषण अग्नि आदि भावना, अविशेषण अर्थात इसको करवाया इसको नहीं करवाया इस प्रकार नहीं है, सभी को प्राप्त करवाया समष्टि भाव अग्नि आदि भावेन संजितवान कह कहते प्राण सच अमध्यस्थ साधारण नच नच है हाँ नच अमध्यस्थ साधारण कार्य निर्वर्तयति, जो मध्यस्थ नहीं है किसी पक्ष में है वो सर्वसाधारण कार्य नहीं करेगा, इसलिए कहते हैं नच अमध्यस्थ, जो मध्यस्थ नहीं होगा वो साधारण कार्य न निर्वर्त है वो नहीं करेगा, तो किसी पक्ष में करेगा। नच अमध्यस्थ सर्वसाधारण साधारण अर्थात सर्वसाधारण, जो मध्यस्थ नहीं है वो सर्वसाधारण कार्य नहीं करेगा। अतो युक्ति तो अभी अयम आस्यांतराकाशे वर्तमान सिद्ध, इसलिए युक्ति से भी ये सिद्ध हुआ कि ये मुख में जो आकाश है उसमें किसी के साथ संबद्ध नहीं होकर के, किसी के ऊपर आश्रय नहीं करके विद्यमान है, इसलिए प्राण किसी के ऊपर आश्रित तो नहीं होता है। युक्ति तो अपि अयम, ये पंक्ति ऊपर नीचे हो गया नया किताब में, वो एक ही पंक्ति अर्थात लगातार चलेगा वो। युक्ति तो अपि अयम, वो छूट गया, वहां हाइफेन भी कम से कम करना होगा। युक्ति तो अपि अयम आस्यांतराकाशे वर्तमान सिद्ध इत्यर्थः। अयास्यत्ववत आंगिरसत्वम गुणांतरं दर्शयति। एक हो गया कि अयास्यत्वम अयम आस्य भव इति अयास्य, आस्य भव इति आस्य हो गया, अयम होने से अयम प्राण अयास्य हो गया। अयास्यत्ववत अभी दूसरा रस उसका गुण भी कहेंगे आंगिरसत्वम, अभी गुण विशिष्ट गुणी का उपासना करना है इसलिए गुण कहते हैं। एक हो गया अयास्यत्वम और दूसरा हो गया आंगिरसत्वम गुणांतरं दर्शयति। अन्यो गुण गुणांतर दर्शयति भाष्य में। अतएव आंगिरस आत्मा कार्यकरणानाम, इसलिए वो प्राण आंगिरस भी है। आंगिरस अर्थात आत्मा अर्थात स्वरूप, चार नंबर टिप्पणी स्वरूप कार्यकरणानाम, कार्यकरण का ये स्वरूप ही है। स्वरूप अर्थात सभी को सत्ता स्फूर्ति बल, मतलब स्फूर्ति देने वाला, बल देने वाला। अभी आगे टीका में आत्मा में चतुर्थ चार में हेतु गर्भ विशेषण चार में आत्मा कार्यकरणानाम आत्मा स्वरूप भूत इत्यर्थ हेतु गर्भ इति। हाँ हेतु गर्भ विशेषण प्राणस्य। अभी ये जो आंगिरस हुआ ये प्राण का एक विशेषण हुआ, ये प्राण का जो विशेषण हुआ ये केवल ऐसे जैसे कहते हैं नीलम उत्पलम, अभी उत्पल का विशेषण हो गया नील, ये नील कोई हेतु गर्भ वाला यह नहीं है, वो तो एक नीलवासक पदार्थ है, किंतु यहाँ जो आंगिरस कहते हैं ये विशेषण, इसमें एक हेतु है क्यों इसको आंगिरस कहा गया। नील जैसे हुआ वहां नील में एक हेतु नहीं है क्यों नील हुआ, ऐसा हेतु नहीं है यहाँ, किंतु जो आंगिरस बोल करके हुआ ये आंगिरस में ये एक हेतु गर्भ विशेषण है। तो ये हेतु क्या है उसी को आगे कहते हैं कथम आंगिरस, ये आंगिरस कैसे हुआ, क्योंकि आंगिरस प्राण आंगिरस ये विशेषण हुआ, ये विशेषण कैसे हुआ, आंगिरस का अर्थ कह दिया आत्मा कार्यकरणान। तो ये कथम आंगिरस प्रश्न करते हैं आगे। अच्छा टीका में सर्वसाधारणत्वाद एव इति यावत्। अतएव भाष्य में कहना अतएव, अतएव अर्थात सर्वसाधारणत्वाद एव, सर्वसाधारण अर्थात सभी कार्यकरण का ये साधा, सभी कार्यकरण के लिए स्वरूप है आत्मा है। तथापि कुतो अस्य आंगिरसत्वम साधारण आंगिरसत्वम साधारण अपि, ये साधारण अभी प्राण साधारण हो गया होने पर भी आंगिरसत्व धर्म इसमें कैसे आएगा, ये शंका है। नभसी तद अनुपलब्धे, आकाश में तो आंगिरसत्व का अनुभव नहीं हो रहा है, ये क्यों कहना चाहते हैं, क्योंकि ये प्राण कहाँ रहा, कहते हैं आकाश में रहा, मुख अंतर्वर्त आकाश में रहा। आकाश में अगर आंगिरसत्व नहीं है, आकाश में रहने वाला ये प्राण में आंगिरसत्व कहाँ से आ जाएगा, ये प्रश्न है। नभसी तद अनुपलब्धे रीति आशंक्य परिहरति, आकाश में तो आंगिरसत्व नहीं है इति आसंख्य परिहरति। भाष्य में कथम आंगिरस, ये पहले आशंका करते हैं, सिद्धांत उत्तर देता है। प्रसिद्धम ही एतद अंगानाम कार्यकरण लक्षणानाम रसः सारः आत्मा इत्यर्थ। प्रसिद्ध ही एतद, एतद अर्थात एतद प्रसिद्धम, क्या प्रसिद्ध है, अंगानाम, अंगानाम कार्यकरण लक्षणानाम कार्यकरण रूप ये हो गया अंग, इनका रसह, रसह अर्थात सार, इस सार को ही आत्मा शब्द से कह दिया गया। आत्मा अर्थात स्वरूप भूत, जो सार होता है वही स्वरूप होता है, तो ये कार्यकरण का ये सार हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये रस हो गया। अभी कहते हैं कथम पुनर अंगरसत्व, तो ठीक है अभी ये रस हुआ किंतु अंगरसत्व कैसे हो गया। अच्छा टीका में उसके लिए पहले है अभी आप प्राण को अंगों का रस कह दिए। पूर्व पक्षी शंका करता है टीका में, अंगेशु चरम धातु हो सारत्व प्रसिद्धे न प्राणस्य तथात्वम इति संकित्व समाधत्ते। अंगेशु चरम धातु हो, अंग में जो चरम धातु होता है उसको सार कहा जाता है, ये प्रसिद्ध है। तो प्राणस्य न प्राणस्य तथात्वम, प्राण तो अंग का चरम धातु नहीं है, ये सुश्रुत संहिता का ये श्लोक है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदह प्रजायते, इस प्रकार के उसका सब आगे कहते हैं। रसाद रक्तम, पहले अन्न रस भोजन करेगा, रसाद रक्तम ततो मांसम, तभी रक्त से आगे मांस होगा। मांसान मेदह, मांस से आगे मेद, मेदह प्रजायते। और रसाद रक्तं तत्व मांसं मांसान मेदह प्रजायते। मेदादस्थि, मेद से अस्थि, तत्व मज्जा, और मज्जायाः शुक्र संभवः। अभी पहले हो गया रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, चार हो गया। आगे मेद से अस्थि पांच हो गया, उससे मज्जा छह हो गया, आगे शुक्र सात हो गया। ये जो शुक्र होता है इसी को ही रस कहा जाता है, ये चरम धातु है शरीर का। विपूर्व पक्ष पूछता है, अंगेशु चरम धातु हो सारत्व प्रसिद्धे, अंग में जो चरम धातु होता है शुक्र वही सार होता है, इसलिए न प्राणस्य तथा तुम, इसलिए ये प्राण रस नहीं होगा, अंगों का रस नहीं होगा, ये शंका हुआ पूर्व पक्ष का। कैसे सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का है ना, चरक सुश्रुत। अन्नाद रक्तम, अन्नाद रक्तम ततो मांसम रसात, सॉरी रसात अन्न मतलब रसाद अर्थात तो अन्न रसात, जो अन्न भक्षण करेगा वहां से रस होगा। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदह प्रजायते, मेदादस्थि ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र संभवः। तो होने से अभी आप प्राण को कैसे अंगरस कह देंगे, भाष्य में कथम पुनर अंगरसत्वम, ये शंका करता है, अर्थात तो शुक्र को अंगरस कहना चाहिए, प्राण को कैसे कह दिए। सिद्धांत कह देता है कि यही रस है क्योंकि तदपाय शोष प्राप्ते रीति बक्ष्याम, तदपाय तद प्राण, प्राण का उपाय हो जाने से शोष प्राप्ति शरीर सुख जाएगा, तो तदपाय शोष प्राप्ते रीति बक्ष्याम, इसलिए हम प्राण को अंगरस कहते हैं। टीका में कस्माच्च हेतुर इत्यादि चोद्य परिहारम उपसंगरति, तो ये कस्माच्च 106 पृष्ठा में ये भाष्य में आया था अंतिम पंक्ति में, तो किसलिए बाघ आदि को छोड़ करके ये प्राण का उपासना क्यों कहा गया, 106 पृष्ठा में आया था भाष्य में। ये बाघ आदि को छोड़ करके प्राण का उपासना करने के लिए क्यों कहा जाता है, वहां पूर्व पक्ष का शंका हुआ था, तो यहाँ उसका उत्तर देते हैं। ये टीका में कहा कि कस्माच्च हेतुर इत्यादि चोद्य, जो कस्माच्च 106 पृष्ठा में जो भाष्य में कहा गया था, हेतु किस हेतु से आप बाघ आदि को त्याग करके प्राण का उपासना करने के लिए कह रहे हैं, इत्यादि चोद्य शंका परिहार, उसका परिहार उपसंहार करते हैं, प्राण का ही ये करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, क्योंकि बाघ आदि तो सब पाप विद्ध हो गए। तदपाय प्राण, प्राण उपाय, प्राण को ही यहाँ अंगरस कहा जाता है, चरम धातु को नहीं। भाष्य में तदपाय यहाँ से सिद्धांत कहते हैं, तदपाय शोष प्राप्ति रीति बक्ष्याम, 6-7 में क्या दिया, बक्ष्याम इति ननु प्राण, एक 3-19, अच्छा तद उपाय शोष प्राप्ति रीति बक्ष्या में तद उपाय था प्राण उपाय, प्राण चला जाने से शोष हो जाता है। भाष्य में सिद्धांति अब उत्तर देता है, यस्माच्च अयम अंगरसत्वाद विशेष अनाश्रयत्वाच्च। एक तो हो गया है प्राण अंगरस है, और दूसरा है कि विशेष जो बागादि इंद्रिय उनको आश्रय भी नहीं करता है, स्वतंत्र है। अंगरसत्वाद और विशेष अनाश्रयत्वाच्च दो गुणों के चलते कार्यकरणानां साधारण आत्मा विशुद्धश्च। तो कार्यकरण सभी का ये आत्मा स्वरूप और विशुद्ध भी है, इसमें कोई दोष पाप नहीं है। तस्माद् बागादीन अपास्य प्राण एव आत्मत्वेन आश्रयितव्य इति वाक्यार्थ। इसलिए बागादीन अपास्य, अपास्य त्यक्त्वा असुक्षेपणे, अपास्य त्यक्त्वा प्राण एव आत्मत्वेन आश्रयितव्य, प्राण को ही आत्मत्वेन आश्रय करना है, अर्थात जो उपासक है वो प्राण को ही आत्मत्वेन आश्रय करना चाहिए बागादीन को छोड़ करके। टीका में वाक्यार्थम प्रपंचयति, जो वाक्य कह दिया गया कि दो हेतु के चलते अंगरसत्व भी हुआ और दूसरों को आश्रय भी नहीं करता है अनाश्रयत्वात्, इसलिए कार्यकरण का जो आत्मा है ये प्राण ये विशुद्ध है, इसलिए बागादियों को त्याग करके इसी का ही उपासना करना चाहिए। ये जो वाक्य कहा गया उसका प्रपंचयति। भाष्य में आत्मा ह्यात्मत्वेन उपगंतव्यो अविपरीत बोधात श्रेयः प्राप्तेन विपर्येचा निष्ठ प्राप्ति दर्शनात्। जो वास्तव आत्मा है, आत्मा अर्थात कार्यकरण संघात का जो स्वरूप है प्राण, आत्मा ही आत्मत्वेन उपगंतव्य, तो सुक्ति को सुक्तित्वेन जानना चाहिए, रजु को रजुत्वेन जानना चाहिए, आत्मा ही आत्मत्वेन उपगंतव्य। अभिपरीत बोधात वही सम्यक ज्ञान होता है, जो पदार्थ जैसा है उसको ऐसे ही जानना है, और अविपरीत बोधात श्रेय प्राप्ते, श्रेय की प्राप्ति होती है। विपर्यय जिसमें जो स्वभाव नहीं है उसको वो स्वभाव मान करके अगर हम उपासना करेंगे तो अनिष्ट प्राप्ति दर्शनात्, रज्जु को सर्प मानेंगे तो अनिष्ट प्राप्ति होती है। अच्छा अभी यह अष्टम मंत्र पूरा हुआ, अर्थात शुद्ध जो है उसी का ही उपासना करना है, शुद्ध हो गया चैतन्य ब्रह्म आत्मा हमारे स्वरूप, इसलिए उसी का ही अंतिम में, वहां तक अंतिम में पहुंचाने के लिए ये व्यष्टि से समष्टि भाव लेने के लिए उपासना बीच में कहा जाता है। जो प्राण है वो समष्टि है, इंद्रिय से व्यष्टि हो गए। आगे टीका में प्राणस्य शुद्धत्वात् व्यापकत्वाच्च उपास्यत्वम् उक्तं तस्य शुद्धत्वं बागादिवत् असिद्धम् इति आशंकते। प्राणस्य शुद्धत्वात् वो देवताओं के द्वारा पाप से विद्ध नहीं हुआ क्योंकि कल्याण कुछ आपने ले ही रख लिया, और व्यापकत्वाच्च व्यापक भी है, व्यापक अर्थात सर्वसाधारण कार्य करता है, किसी पक्षपाती नहीं है। व्यापकत्वाच्च उपास्यत्वम् उक्तम्, उपास्यत्व कहा गया तत्र, आठ नंबर टिप्पणी दिए हैं तत्र। तस्य शुद्धत्वम् इस विषय में, तस्य प्राणस्य शुद्धत्वम् बागादिवत असिद्धम्, पूर्व पक्ष कहता है बागादि में शुद्ध नहीं रहा, तो जैसे बागादि में शुद्धत्व नहीं रहा इसी प्रकार की प्राण में भी शुद्धत्व नहीं रहेगा, पूर्व पक्ष आशंका करता है। भाष्य में श्यान मतम, श्यान मतम तीन नंबर टिप्पणी दिए हैं, विशुद्धत्व व्यापकत्व सिद्धौ प्राणस्य उपास्यत्व अभिमतम स्यात्। आत्मा में प्राण में विशुद्धत्व भी हो व्यापकत्व भी होने पर उसको उपास्यत्वम ये जो आप कह दिए उस विषय में हम कहना चाहते हैं। भाष्य में आगे प्राणस्य विशुद्धिर असिद्धा, प्राण में विशुद्धि है ही नहीं, अगर वो होता तो उसमें उपास्य तो होता, अभी प्राण में विशुद्धि ही नहीं है। टीका में शंकाम आक्षिप्य समाधते, तो पूर्व पक्ष ये शंका दिखा दिया कि प्राण विशुद्ध नहीं है, ये शंका को आक्षिप्य आक्षिप्य नव टिप्पणी दे दिए, शंका का आक्षिप्य अर्थात ये शंका असंभव है, इसलिए इसको दिखा करके समाधान करते हैं। नव टिप्पणी दे संखाम आक्षिप्य समाधते इति प्राणस्य विशुद्धत्व अभाव संकाम, ये हो गया शंका। आक्षिप्य का अर्थ निरस्य, कैसे निराश करते हैं शंकाया असंभाव्यत्व उद्भाव्य, ये शंका हो ही नहीं पाएगा इसको कह करके निराश करते हैं। समाधत्ते अर्थात उक्त शंकाम उपपादयति पूर्वोपादी इत्यर्थ। पहले शंका दिखाते हैं, उसके बाद असंभव है ये शंका नहीं हो पाएगा, उसका निराकरण करते हैं भाष्य में। ननु अभी सिद्धांति ये बात कहता है समाधत्ते न समाधत्ते समाधत्ते समाधत्ते उक्त शंका उपवादय ना समाधत्ते सिद्धांति रहेगा। अच्छा वहां हाइफेन दे दिए, उक्त शंकाम उपपादयति, पहले शंका पूर्ववादी कहता है, सिद्धांति कह दिया कि ये शंका असंभव है। शंका या असंभाव्यत्वम शंका पूर्ववादी किया, शंका क्या कर दिया अब पूर्व देख लीजिए उसका नन वर है, शंकाम आक्षिप्य समाधत्ते, इतना बाकी हो गया टीका का, उसको कहते हैं शंका क्या है, प्राणस्य विशुद्धत्व अभाव शंका, ये कौन करेगा, पूर्व पक्ष करेगा, इसलिए शंका पूर्व पक्ष कहेगा उसको आक्षिप्य अर्थात निरस्य। कैसे निराश करेगा, कहते हैं शंकाया असंभाव्यत्व उद्भाव्य, शंकाया असंभाव्यत्व उद्भाव्य, ये हो गया आक्षिप्य, ये हो गया उसका निराश समाधत्ते। तो इसका आगे वहाँ हाइफेन नहीं देना, मतलब हाइफेन देने से क्या ना संशय हो जाता है, समाधत्ते तो शंका उपपादयति पूर्ववादी, तो यहाँ कुछ आप अपने समझने के लिए कुछ अलग लगा सकते हैं, वास्तविक यहाँ हाइफेन लगाने से आपको संशय हो जाता है। समाधत्ते सिद्धांति तो उक्त शंकाम उपपादयति पूर्ववादी, पूर्ववादी का अन्वय इतने के साथ ही जाएगा। इति यावत समाधत्ते, हाँ इस प्रकार की लेने से भी इति यावत कमा करके इति यावत समाधत्ते, नहीं समाधत्ते के आगे विराम कर दे सकते हैं, वो अच्छा है हमको समझ में आ जाए। जैसे तो पहले शंकाम अनुवादयति पूर्ववादी भाष्य में, शंकाम अनुवादय उपपादयति पूर्ववादी, शंकाम उपपादयति पूर्ववादी, ये नौ नंबर कहाँ दिया, शंकाम आक्षिप्य समाधत्ते ननु शंकाम, अच्छा ठीक है। तो शंका हो गया पूर्ववादी का, जो कि प्राणस्य विशुद्धिर असिद्धा, ये हो गया उसका शंका। आगे भाष्य में जो कह रहा है वो तो सिद्धांति कह रहा है, पांच नंबर टिप्पणी ननुर अवधारणे, हाँ सिद्धांति अवधारण करके कहता है भाष्य में, परिहृतम एतद बागादीनाम कल्याण बदनादि आसंगवत प्राणस्य आसंगास्पदत्व अभावेन, ये सिद्धांति कह रहा है। पूर्व पक्ष का शंका को सिद्धांति ने निराकरण कर दिया इसके द्वारा, परिहृतम एतद, तो प्राण में विशुद्धि असिद्ध है ये बात परिहार कर दिया गया, बागादीनाम कल्याण बदनादि आसंगवत, बागादि कल्याण बदन के द्वारा पाप से आसंग हो गया उनका, इसी प्रकार की प्राणस्य आसंग आस्पदत्व अभावेन, प्राण में आसंग नहीं है, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है अर्थात सिद्धांति निराकरण कर दिया समाधत्ते। समाधत्ते ननु इत्यादि न सिद्धांति, इसलिए ननु जो कह दिया गया है सिद्धांति का वाक्य हुआ। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि बाढ़ बाढ़ अर्थात सत्यम, ये बात तो आपने जो कहा, किंतु आंगिरसत्वेन, भाष्य में आ गया, किंतु आंगिरसत्वेन बागादीनाम आत्मत्व उक्तिया बागादि द्वारेण सब स्पृष्टि तत्स्पृष्टेरिव अशुद्धता संक्यते इति आह। तो आपने कहा कि प्राण में पाप का आसंग नहीं रहा, ये बात ठीक है, किंतु आंगिरसत्वेन सभी अंग का ये रस हुआ, रस अर्थात सभी का ये आत्मा स्वरूप हुआ, अभी बागादीनाम आत्मत्व उक्तिया, अभी जो प्राण हुआ ये बागादीनाम आत्मा हो गया, स्वरूप हुआ, बागादि द्वारेण, अभी बागादि में पाप है तो बागादि द्वारेण, बागादि में अगर पाप है तो अभी पाप का संबंध बागादि का हुआ, बागादि का संबंध प्राण के साथ हुआ, इसलिए अभी पाप प्राण के साथ भी संबद्ध हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष कह रहा है, दृष्टांत दे रहे हैं। सब स्पृष्टि, स्पृष्टि स्पृश धातु से स्त्रियांग तीन हो गया स्पर्श, सब का स्पर्श, अभी सब का स्पर्श मान लीजिए कि देवदत्त किया, अभी देवदत्त का स्पर्श यज्ञ दत्त को होगा तो उसको भी कपड़ा धोना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि सब स्पृष्टि तत्स्पृष्टेरिव अशुद्धता संकेते, तो सब स्पृष्टि का जो स्पृष्टि जिसमें रहेगा उसमें भी अशुद्धता हो जाएगा। इस प्रकार के पाप हो गया सब स्थानीय, उसका स्पृष्टि बाघ आदि में, उसका स्पृष्टि हो गया प्राण में, होने से प्राण में भी अशुद्धता संकेते इति आह आह, अर्थात इस प्रकार की शंका करने से सिद्धांति उत्तर देता है। शुद्ध एव प्राण, प्राण तो शुद्ध ही है। टीका में पूर्व पृष्ठ में है, सबेन स्पृष्टिर यस्य अस्ति, सब में सब के साथ जिसका स्पर्श हुआ, तेन स्पृष्टो अपर अपर यज्ञ दत्त तस्य अशुद्धतावत, अभी यज्ञ दत्त में भी अशुद्धता आया तो अशुद्ध बागादि संबंधात अशुद्धत्वाशंका प्राणस्य उन्मिषति इत्यर्थ, प्राण में भी अशुद्धत्व का शंका आ जाएगा। तात्पर्यम दर्शयन उत्तर वाक्यम उत्तरत्वेन अवतारयति, तात्पर्य कह करके उत्तर वाक्य आगे का वाक्य अर्थात मंत्र में जो आगे का वाक्य है, तो सा वा ऐसा दूर नाम देवता, इस प्रकार के आगे जो मंत्र है उसको दिखाते हैं। उत्तरत्वेन ये जो शंका हुआ पूर्व पक्ष का, ये शंका का निराकरण करने के लिए सिद्धांति आगे का मंत्र ला रहा है, अर्थात प्राण में किसी प्रकार की अशुद्ध नहीं रहेगा इसको कहने के लिए अवतारयति आह। भाष्य में कहा आह शुद्ध एव प्राण, कुतः क्यों प्राण शुद्ध होगा इसके लिए मंत्र आगे कहते हैं। पूर्व पृष्ठ में मंत्र है, देख लीजिए, सा वा एषा देवता दूर नाम दूरं यस्या मृत्युर दूरं हवा अस्मान मृत्युर भवति य एवं वेद, अर्थात प्राण में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, क्यों सा वा एषा देवता, ऐसा देवता प्राण दूर नाम, इसका नाम हुआ दूर, तो कैसे कहते हैं दूरम ही अस्या मृत्यु, अस्या पंचमी, इससे अर्थात तो प्राण से, प्राण तो पुंगलिंग है किंतु देवता स्त्रीलिंग होने से अस्या है, इस देवता से दूरम मृत्यु, मृत्यु इसे दूर रहेगा, दूरम हवा अस्मान मृत्युर भवति य एवं वेद उपासते, जो इस प्रकार की उपासना करता है अर्थात ये प्राण देवता इसका नाम दूर है, इस व्यक्ति को भी अस्मान मृत्युर दूरम भवति, मृत्यु भी उस उपासक से दूर रहेगा, जैसे प्राण से दूर रहता है उपासक प्राण भाव को प्राप्त कर लेगा, इसलिए मृत्यु उससे दूर हो जाएगा, प्राण में कोई भी अशुद्धि नहीं है इस मंत्र के द्वारा दिखाएगा। भाष्य में कुतः पूर्व पक्ष प्रश्न किया कि उसमें शुद्ध प्राण कैसे हो गया, उत्तर देते हैं सा वा ऐसा देवता दूर नाम, सा वा ऐसा देवता ये मंत्र हो गया, सा वा ऐसा देवता दूर नाम, तो कौन है कहते हैं यम प्राणम प्राप्य अस्मान इव लोष्टो विध्वस्ता असुरा स्तंग परामृशति सा इति, सा वा ऐसा देवता, सा कहने से पूर्व का परामर्श करता है, तो किसको परामर्श करता है, तथे यम प्राणम प्राप्य, जिस प्राण को प्राप्त करके अर्थात प्राण के साथ आघात प्राप्त हो करके, अस्मान इव लोष्टो, प्राण स्थानीय हो गया अस्म पत्थर, उसको प्राप्त करके जैसे लोष्ट विध्वस्ता ऐसे असुराहा असुर विध्वस्त हो गए, तम परामर्शति उस प्राण को परामर्श करता है सा कह करके। टीका में ननु अत्र प्राणो न उच्यते स्त्रीलिंगेन अर्थांतरोक्तिर प्रतीतेर इति आशंक्य, अभी सा देवता मंत्र में कहा गया, पूर्व पक्ष कहता है कि सा कहा जाता है प्राणों को कैसा लिया जाएगा, प्राण तो पुंगलिंग शब्द है, तो इसलिए ननु अत्र प्राणो न उच्यते स्त्रीलिंगेन अर्थांतरोक्ति प्रतीतेर, स्त्रीलिंग शब्द यहाँ सा है तो इसके द्वारा अन्य कोई अर्थ कहा जाता है इति आशंक्य सिद्धांत है। उसके लिए भाष्य में उत्तर दे दिया यम प्राणम प्राप्य सा कहने से सा तदपद है, तदपद का यद पद के साथ संबंध होगा इसलिए सिद्धांत कहते हैं यम प्राण प्राण पुंगलिंग हो गया। आगे ठीक है, मृत्यु से पाप को लेना है या असुरों को लेना ना, पाप को मृत्यु उससे दूर रहेंगे तो पाप ही दूर नहीं, पाप नहीं रहेगा तो असुरों का विद्ध करना भी नहीं घटेगा। प्रथमे पाप हो तो दूसरे लोग विद्ध करेंगे, विद्ध करेंगे अर्थात तो संस्कार को दृढ़ करवा देंगे। तस्या टीका में तस्या अमूर्तस्य परोक्षत्वाद अपरोक्षवाची कहते हैं सा वा ऐसा देवता, अभी सा का तो समाधान हो गया वही प्राण है, आगे ऐसा ऐसा अर्थात एतद इति समीप तरवर्तिनी चैतद्व रूपम, तो समीप तरवर्तिनी प्रत्यक्ष हो रहा है तो एतद कहा जाता है, अभी उसके लिए शंका दिखाते हैं। तस्य तस्य अर्थात प्राणस्य अमूर्तस्य अमूर्तस्य अर्थात ये अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्यों कहते हैं सूक्ष्म है, छह नंबर टिप्पणी दे दिया अति सूक्ष्म से, तो ये जो प्राण है अति सूक्ष्म है होने से परोक्षत्वात् परोक्ष होने से अपरोक्षवाची शब्द ऐसा कैसे कह दिए, अपरोक्षवाची च कथम एतत् शब्द, एतत् शब्द ऐसा देवता जो ऐसा है कथम युज्यते तत्राह, उत्तर देते हैं भाष्य में सैवैषा ये यम वर्तमान यजमान शरीरस्था देवे निर्धारिता अयम आस्य अंतरिति, सा एव ऐसा ऐसा कह करके या यम वर्तमान यजमान शरीर में देवेर निर्धारिता, क्योंकि ये घटना तो यजमान का शरीर में हो रहा है, अभी तो प्रजापति बन गया ये तो पूर्व कल्प में हुआ, तो जो वर्तमान यजमान यजमान का शरीर में देवताओं के द्वारा निर्धारित किया गया अयम आशय अंतरिति, वहां प्रत्यक्ष से देखा गया था, प्रत्यक्ष होने से एतत् शब्द कह दिया गया। टीका में यागे ही देवता कारकत्वेन गुणभूता प्रसिद्ध, आगे ऊपर में कथम प्राणे देवता शब्दो नहीं तस्य तत्शब्दत्वं प्रसिद्धम इति आशंक्य आह, कभी कहते हैं ठीक है सा का हो गया कि प्राण परामर्श स्त्रीलिंग भी हो गया देवता लेकर के, ऐसा कहने से कहते हैं कि प्रत्यक्ष हुआ मुख मुख आकाश में, ठीक है ऐसा भी हो गया, आगे प्राण को देवता कैसे कहते हैं उसके लिए शंका, कथम प्राणे देवता शब्दो नहीं तस्य तत्शब्दत्व प्रसिद्धम, तत्शब्दत्व देवता शब्दत्व प्राण में देवता शब्दत्व प्रसिद्ध नहीं है इति आशंक्य आह, भाष्य में देवता च सा स्यात् वो देवता तो वही है, क्यों कहते हैं उपासना क्रिया या कर्म भावेन गुणभूतत्वात्, उपासना क्रिया का जो कर्म होता है किसको उपासना करता है, तो उपासना क्रिया का जो कर्म होता है वो कर्म गुणभूत होता है, तो ये देवता यहाँ उपासना क्रिया का कर्म है, तो कर्म होने से तो यहाँ देवता शब्द से कह दिया जाएगा, क्योंकि उपासना का जो कर्म होता है वो देवता होता है, यहाँ प्राण का ही उपासना होता है इसलिए प्राण यहाँ देवता शब्द से कह दिया गया, उपासना में गुण होता है ये देवता वो कर्म होता है, तो प्राण या कर्म है गुण है तो उसको देवता शब्द से कह, कर्म भाव है ना अर्थात विषय टीका में यागे ही देवता कारकत्वेन गुणभूता प्रसिद्धा, याग में देवता कारक होता है तथा तो प्राणोपि द्रव्यादि अन्यत्वे सति विहित क्रिया गुणत्वाद देवता इत्यर्थ, प्राण यहाँ द्रव्य नहीं है, जैसे सूर्य देवता के लिए आज्य के द्वारा घृत अथवा घृत के द्वारा हवन करेंगे अग्निहोत्र, तो अन्य देवता जो सूर्य अथवा अग्नि हो गए वो सब भी वहाँ गुण है, क्रिया के लिए गुण है, गुण अर्थात तो गौण वहाँ, तथा प्राणोपि द्रव्यादि अन्यत्वे सति विहित क्रिया गुणत्वात् देवता, द्रव्य से अन्य हो और विहित भी हो उसको ये देवता शब्द से कह दिया जाता है, द्रव्य और देवता ये दोनों कर्म का स्वरूप होते हैं, प्राण द्रव्य नहीं हुआ, नहीं होने से विहित भी है तो उसको देवता कहा गया, उपास्य उपासना यहाँ क्रिया है, क्रिया में वो गुण है, तथा प्राणोपी द्रव्यादि अन्यत्व सति विहित क्रिया गुणत्वात्। विहित क्रिया, क्रिया अर्थात उपासना, दस नंबर टिप्पणी कारकत्वात्। अच्छा, विहित क्रिया गुणत्वात्, गुणत्वात् का अर्थ हो गया कारकत्वात्। वो क्रिया के पास दिए दिए ना, वो दस नंबर टिप्पणी गुणत्वात् के पास आना है। विहित क्रिया गुणत्वात्, विहित गुण क्रिया का ये कारक है। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।